الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na Asabar daren Lahadi 19 ga wata na Sha'ban Hijirar shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya dace da 11 da wata na 2 ai watan 3 afwan watan Maris iladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun hadisi da muke gabatarwa a kowane mako a cikin wannan littafi mai tarin albarka na al-arba'un an-nawawi na Sharfuddin Abu Zakariya alaihi rahmatullahi ta'ala wanda yau zamu tashi darasi na 30 daidai kuma shine darasin karshe cikin wannan littafi insha Allah zamu karanta hadisi guda hurun karshe sai da manto 40 nawawi mu masa karatu guda 30 sabanin ahdari da muke ma darasi 25 zamu karanta hadisi na 39 40 41 da kuma 42 malati al hadisu tasi'u wa thalasun hadisi na 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما وأن حديث عبد الله بن عباس يروي توسا وأن الإمام ابن ماجه يبتدي شيعة شيخ سمر كنسا حديث ندبو ديو da 45 hadisin da al-Imam al-Albani ya inganta da shi a cikin littafin sa Sahihul Jami' hadisi na 1836 hadisin Abdullah dan Abbas Allah ya kara masa yarda yace anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ba shakka manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam watan qala yana cewa ko yace inna Allah tajawaza li Allah subhanahu wa ta'ala watan ya tajawaza yafi li ay min ajali Allah ya yafi ta dalili na wa aka yafewa an ummati akan al'ummata Allah subhanahu wa ta'ala ya yahi wa al'ummata ta dalili na ni annabi sallallahu alaihi wa sallam ababe guda uku duk abinda mutum zashi akan a cikin rayuwa inda ɗaya cikin wannan uku ne to Allah subhanahu wataala ya yafe masa abu na farin al-khata'a kuskure abun yahuwa ne wanda Allah yana yahe shi da bawa idan bawa yayi kuskure menene ma'anar kuskure shine mutum ya aikata wani aiki ba da gangan ba shi ake ni da kuskure ko duk abinda mutun yayi ba da gangan ba to Allah subhanahu wataala ya yahi masa misali kamar yin magana cikin sallah ba da ganganci ba Allah baya kawo mutun da wannan laifin kamar da wata rana daga Muawiya dan Hakam ya shiga tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah sai ji wani yayi atshewa sai ce alhamdulillah sai Muawiya ya ce masa yarhamukallah ana sallah wani ya ce shewa yace alhamdulillah sai Muawiya yace masa yarhamukallah shi wanda yace yarhamukallah yana cikin sallah dan fa mutane kowa yayi zugun yana kallon sa a lokacin da aka yi da sallah annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam da yake mai tausayi ne sai ja hankalin sahabbai cewa watan kasu masa irin wannan kallon sannan kuma ya ja shi ya karantar da shi yace inna hadhihi as-salata la yaslihu fiha shay'un min kalamin nasi inma hiya takbiru wat tasbihu wa qira'atul qur'an wannan sallar ba abin da ya dace ne cikin zantukan mutane a cikin abin da mutane suke yi na rayuwa ba abin da ya kamata da shi ba bai kamata ai magana cikin sallah balle da sallah kabbarbari ce da kuma tasbihi da karatun alqur'ani sannan kuma a cikin alqur'ani mai girma ma Allah subhanahu wataala yayi wa mutane uzuri akan wannan inda manzo Allah ya roki Allah ya ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana karka kama mu da laifi ya ubangiji karka kama mu bisa da kuskure da laifi in nasina idan muka yi kuskure aw akhtana kuma muka yi in muka manta kuma muka yi kuskure ma'ana dai duk abin da mutum zashi na kuskure da mantuwa Allah ba zai kama sa da laifi ba sai kuma yake cewa wal nisyan da kuma mantuwa duk abin da mutum ya manta yayi sa in dai bisa mantuwa ne Allah baya kama sa da laifi kamar da mun karanto aya rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana mantuwa duk abin da mutum ya manta a kansa to menene ma'anar mantuwa shine zuciya kai tunanin zuciyar mutum yawa a ciki har yazo ya aikata abu wanda bai san har yazo ya kasa yin abin da ya kamata yi shine mantuwa ko tunanin zuciya ja mutum har ya kasa yin abin da ya kamata a ce ya yayi wannan shine mantuwa haka idan mutum ya manta game da abu to Allah subhanahu wataala baya kama sa da laifi idan misali kai ne ka manta baka sallar asar ba wai ba daga a mantuwa ne kai to wajen Allah baka da laifi kamar musulmi ne yake da azumi kana da wata azumi wata ramadan kawai ka zo gida sai ka iske yara sun yi wani yamutse mai kyau ya sha tumatir da albasa ana azumi kai kawai sai ka dan daidai da kai ba sai da ka gane ka ga ce ashe azumi ake yi kaga wannan ba haka mal azumin ka dan lafiya lau kuma baka da laifi ko kuma mutum kawai ya je da ko wani abu cikin firigo sai ya ga ji ya sanyi sai ya tara shi sama ya daidaita kansa sai da ya kare sai tuna cewa ashe azumi ake yi kaga ya manta kenan ko to Allah baya kama sa da laifi duk abin da mutum yayi bisa mantuwa da kuskure Allah subhanahu wataala baya kama sa da laifi sai abu na uku shine wa mastukrihu alayhi da kuma abunda aka tilasta su akai duk abunda aka tilasta ka wajin yin sa to baka da laifi ina fatan mun fahimta idan aka tilasta mutum akan yin abu wanda ba aradin kansa bane ya aikata a tilasta sa akai to bai da laifi gashi wani sahabi da aka kama aka sanya shi sakafir shi sanya shi zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuka ba yadda yake kaga wa mastukuri huke nan ko an tilasta sa ne akan yin abu misali mutum ne yana tafi sai yan fashi da makami suka yi garkuwa da shi sai suka ce masa to ɗayan biyu ko ya sha giya ko su halbe shi ko kuma ko ya zina ko su halbe shi sai ya ce a giya haramun ce zina haramun ce ba sai a kawai sai ya kokarin ya kare rayuwarsa ina ba kaga an tilasta mutum ne akan yin wannan abu haka tana faruwa a misali irin ma'aikacin nan gwamnati sai a dauki mutum a yi masa matsayi kuma daga baya sai a zo ana maka mulkin je ka nayi ka sai a maka ai suke da sama sai a dinga sanya ka yin abin da bai kamata ba kai kuma Allah ya dubi zuciyarka akwai manufa ta kawo gyara a cikin al'umma rashin ire-iren ku cikin wannan huri zai kawo taɓarewa al'umma agana aga tilasta mutum yin wannan abun albalahi Allah ba zai kawo shi da laifi ba saboda shi ba bisa rabin ransa bane ya aikata wannan abun misali a ce kai ne da tabbi duwan misali ala sabilil misal bayyana ce kayan kowa a auna ko duk wanda ya zo a auna kayansa kuma sai ta kasance ka tare wasu kaya ka tare kaya sai za a auna aka ce wanzu sai aka kira ka daga sama a ce kawai ka bar wannan motar ta wuce kaga istighfaru alayka an tilasta maka ne ba yadda ka yi Allah subhanahu wataala ya sa mu wani lafiya daga duk abin da aka tilasta wa mutum akai to Allah baya kama shi da laifi haka Allah ce illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani wani subhanahu wataala ya dauke wannan barki abu guda uku nan a zuciya cewa idan dinka cikin suka samu ka to a wajen Allah baka da laifi abinda kai manta ka aikata da kuma abinda kai bisa kuskure da kuma abinda aka tilasta ka yin sa wajen Allah ma baka da laifi Allah subhanahu wataala ya datar da mu sai kuma hadisi na gaba hadisi na 40 shine hadisin Abdullah dan Umar Allah ya kara masa yarda malati alhadithul 40 hadisi na 40 annabi Umar radiyallahu anhuma qala akhadha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi mankibayya fa qala kun fi dunya ka annaka gharibun aw abiru as-sabil wa kana ibn Umar yaqulu idha amsayta fala tantazir as-sabah wa idha asbahta fala tantazir al-masa' wa khudh min sihhatika limardika wa min hayatika limautika akhrajahu al-imam al-bukhari wa na hadith al-imam al-bukhari yabtadashi hadith min number 6416 a cikin littafin sa hadith Abdullah ibn Umar Allah ya kara masa yarda shi sahabi ne babansa sahabi ne Abdullah ibn Umar yake cewa akhadha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi mankibayya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kama kafaduna al-mankibayya kafaduna annabin Allah ya kama ya dafa kafaduna wannan yana son kamar kuna magana da mutum ne sai ya tabe ka kaga me yake yana son ka medo hankalinka ka ji abin da zai fada maka sannan kuma shi ma zai taimaka masa na ya samu yana kallon ka ya fada maka abin da ke ransa annabin Allah ya kama kafadunsa sai ya ce da shi kun fi dunya ka annaka gharibun aw abirus sabil kun ka kasance a wannan duniya ka zamanto a cikin wannan duniya ka annaka gharibun kamar kai bako ne gharibu bako wanda yazo bakunta misali kai ne mai son ta tado ka zaka zo kai thank you sure a tawa daga agadas ko kuma daga tawa kaje agadas mission thank you sure aga abinda yake ka miye wannan mission kince ko an gane ka a fada zo ne kana shan shayi an ga kana yawon banza kana surutun da bai da amfani shi zaka yi abinda yake ka shi zaka kokarin ka yi suka dawo ko sannan kuma idan lokacin dawowar ya zaka ce ba zaka dawo ba na'am zaka dawo to haka ita ma duniyar nan duka ne mun zo ne don wata mission da Allah ya turo mu kowaye shine mu zama to khalifokin Allah a bayan kasa wannan shine silar zawar kowanne daga cikin mu wannan duniyar ba mun zo bane dan mu rayuwa ta duniya wallahi ba shi kaga duniyar ba kawai ka hore ka ji dadi ka gina gidaje ka gina ka auri mata bila adadin ka sai manyan motoci ka zauna kana da fadawa ba shi bane duniyar kawai a ce kai ba shi bane zawaka duniyar Allah ya ce dalilin halitta kadan ka wuce masa ne kuma khalaqtul jinna wal insa Allah ya ce ban halitta ba abinda yasa na halitta mutun da halitta sai dan ya wuce mai idan na bani misalin kai ne aka tura daga ministar a turo ka tawa zawwa mai shi tana karewa juya zaka ka koma ko haka kana zawwa duniyar aiki ne ka zo kai wa Allah lokacin da Allah ya diba maka yana yi koma zaka shi ne annabi ya ce kun fi dunya ka annaka gharibun ka zamanto a wannan duniyar kamar kai bako ne ka zo bakunta kuma bako da ban an san shi bako in ka je bakunta to abinda ka samu shi kake amfani da shi baka sa kanka neman abinda ba samu ba saboda daman ba gidanka bane sai ko ba yinda ashe ita kanta duniya ta sa kanka neman abinda Allah ya rubuta baka wahala za ka yi kawai sai ka kare wahalan baka samu abincin da kake nema ba kuma sai ka je wajen Allah ya tambaye ka lokacin da kai ka bata a duniya daga zaman duniya karatu ne kuma duniya makaranta ce wallahi duniya makaranta ce kun gwanin duniyar ka tsaya ka kalla da kyawu yanzu kafin kai ka halitte ka kaza ka duniyar nan mutum miliyar da suka rayu a duniyar nan na'am ina jin ne ko ministry kin population bai kida yesu bai san su ba da ba ga bane to kalla wayannan mutanen suka shude cikin su akwai wanda in karfi ne a hada karfin mu gaba ne duttawa da kare mu sun yi mu kari suna ida mission kin da Allah ya turo su yi ta kare ko bata kare ba sun koma ko basu koma ba ka dauki annabi adam da yazo duniyar nan 950 shekara 950 yayi ya kare ya tafi Annabi Ibrahim yazo yayi kare ya tafi Annabi Musa shi ma yazo ya dibe gugul mai da Annabi Nuhu yayi shi ma ya tafi ya ce Annabi Isa yayi ya tafi ya ce Sulaiman yayi ya tafi ya ce ko duk ba Idris yayi ya tafi ya ce duk wa'annan annabawan annabawa ne fa cikin ahalittun Allah Allah ya fi kaunar su akan kowace halitta amma kuma sai Allah ya jaye rayuwar su aka hidda su ga duniyar nan to dan Allah ni da kai ne muke jira kana tsammanin bari maza ai na'am ba wanda za a bari wallahi daga wannan hadisin yana karantar da kai zuhud ka guji duniyar nan kamar ka wadatu da abinda Allah ya baka shine ma'anar zuhud ha ka wadatu da abinda Allah ya baka kaka ga wanda riga kace sai ka sanya irin ta wahala kawai za ka yi saboda ba tabbaci bane a lauhil mahfuz Allah ya rubuta maka wannan riga sai ka sanya ta abinda Allah ya baka ka wadatu da shi sai ka zamanto kuma abun soyuwa wajen Allah subhanahu wataala zuhud abane wanda ake da bukata ana son mutun ya rubuta kamar karka dauki duniyar nan gidan zama ba gida bace wanda yake tabbatacce ba gida bane wanda yake da aminci ba wanda duniya take ba lasisi wallahi babu shi wanda ga duk fitsara ta duniya duk fitsara duk iskancin mai iskanci duk shedancin mai shedanci duk kafircin kafiri ba zai kai da fir'auna ba haka ne jama'a dan Allah yau ina fir'auna duk abin da yake takama da shi na mulki fir'auna ya fi ka duk wata kujin da mutun zai zauna a duniya a yanzu ta mulki wallahi alazim fir'auna sai kujera fir'auna ta kai wannan kujera amma dan Allah yana ina mutuwar ma ta kaskanci ta walakanci Allah ya masa a bainar jama'a a cikin ruwa Allah ya halakar da shi kuma duk imanin ka kana takama da imani da kudi da mulki annabi Suleiman ya fi ka dan shi mulkin da yema hadda aljanni sai kuma in kaga aljanni ma tsoron sa kake ji ko ba ga bane in kaga aljanni tsoron sa yanzu da an ce aljanni ya bayyana a masallacin nan kaga shi wasu bai kare wani ya sai har ya mutu bai kare shi zuwa masallacin nan saboda haka dabi'a ta rayuwar dan annabi arziki amma annabi Suleiman shi aljannu ma har a kashi yake ba su kuma laborerin sa ne laborerin sa ne ya'maluna lahu ma yasha'u an ji Allah min mahariba wa tamathila suna aikata masa abinda shi yake so abinda shi annabin Allah yake so silke kayan yaki shike yi suna yin manya tukare suke yi sannan kuma washayatina kullu banna'in wa ghawwas sannan kuma akwai injinoni wajen gina su zana plan kuma aje azartar da shi sannan kuma suna shiga cikin ruwa su kuma salulu su shiga cikin ruwa ai ba ga gane mulkin Suleiman ya kai mulki sai lokacin da aka zo bayanin da aka masa labarin Balqis sannan fa ya nuna mulki da kuma izza ta mulki yace aje a kawo ayyukum ya atuni bi arshiha qabla an ya atuni muslimu yace wajewan fadawansa saboda akwai tsuntsaye akwai aljannu ga mutane duk duniya ba wanda ya hada wannan duk duniya mutane da aljannu da tsuntsaye sai annabi Suleimana yace ma wanda suke kewaye da shi wa zai je ya kawo min gadan Balqis tana saba tafiyar wata guda a ale retur wata guda demuwa nan fa cikin aljannu wani daga hannu yace wa ranka da sa zan je na kawo gadan kafin ka shige da ka dabbe to an kawo shi yace wannan bai min ba an bata min da lokaci amma yace an bata masa da lokaci kawai in shiga cikin yace an bata masa da lokaci ya tai mitan ya dawo an bata masa da lokaci sai wani yace a akramaka Allah to ni zan kawo gadan kafin ka kinta ijiya malam kinta ijiya kuma gashi an kawo masa al'arshin ta ana kawo yace nakiru laha arshaha yace kawai a soya masa a sauya masa samfari a canza masa kala a canza masa fanti saboda da ba akwai masu sude take sun duk abin da ake da bukata nan ta yake suka gyara gadan kuma sai ta so yake ai masa gadan da babu irin ta a sanya bitir a sama ruwa a kasa da kihaye suna yawo ha annabi Suleiman da yayi mulki nan ta yake kuma aka yi ga Balqis ta taho tana zauwa sai take tsammanin aka ce mata to shiga fadar yalla bai shugaban kasa annabin Allah sai ta tsammana kamar ruwa ne da hito daga can bata garo al'amarin yadda yake ba tana takamartar da mulki suna cewa la nu'li quwwa ashe bata gane al'amarin ba yana nan wajen masu abun tana tsawwa kashfat an saqai ha inji Allah sai ta ware kokoranta sai ta mata ayyina husarun wannan ai ba wannan ta kai karkarbe abu ke dia gar ne a mulki ku wannan karami al'amari ne kaga ya akai bai ta heba tsakar rana yana tsaye yana bada komandama Allah ya zara rayuwarsa dan Allah ne mu cewa shi ke yi ba shi ba Suleiman ba Allah ne ke zartarwa ba Annabi Sulaiman ba. Aljannu suna kewaye da shi ana tubi ba. Sai Allah ya turo mala'ika aka cire masa rayuwa kuma aka bar sa akan sandarsa. Falan turu abin nan gara ta cewa aljannu Annabi Sulaiman ya rasu. Suka ce bata da hankali. Aka tadda rikici. Tace ni kuma zan nuna muku cewa Sulaiman bai da rai. Nan tazo take canya wannan sandar da ya dogara akai. Sai da take ta karshe sai ya fadu. Tace ya al'amari yake. Har aka Allah ya ce ai ba sun lokacin da su da aljannu sun san cewa falama qadina alaihi almaut ma dallahum ala mautihi illa dabatul ardu ta'kul min sa'ati falamma kharra tabayyatul jinnu allahu kanu ya'lamuna alghayb ma labithu fil azabil muhin. Allah ya ce da sun san gaibi to ba su zara cikin azaba ta walakanci. Ashe dai karshen karshen alewa malam asa komi ni san jiwa inji malam Bahaushe yace kasa yayi duk tsawon rayuwarka wallahi sai ka bar duniyar nan eh duk abin da kake takama da shi duk abin da za a tara maka na sojoji yanzu ka dauki kasar nan shugaba goma akai kasar nan shugaba goma suka mulki kasar nan daga mun samu incin kai zawwa yanzu shugaba goma akai kuma duka cikin shugabannin nan goma fa biyu ne ke rayuwa duka sun take akwai wanda suna saman kujeran mulki akwai da shi bulaguro ma za shi akalme su an tara shi kuma an kare duk tsaron da suke tare da shi musu an fara masa komi ba ba ga bane Allah ya samu wani lafiya wannan alama ce ta ya kamata ka tsoraci Allah subhanahu wataala aka ce gani da wani ya ishe wani jin tsoron Allah ka dibi abin da ya fara da Muammar Qaddafi da kuma Idris Debi a can dan makota ne duk muna da labari Muammar Qaddafi ya kusa shekara 40 a mulki Idris Debi ya kai shekara nawa 30 saman mulki suna cikin jin dadin mulki kuma Allah ya ce an zo karshen sauda daman bulaguro suka zo sun zo ne su dan more libikin sun more ta kuma sai Allah ya ce barin ta za su kuma da kowa ba ai shawara ba ba wanda aka yi shawara da shi kuma haka suka barta suka tafi yanda suka tafi mu ma haka za mu tafi fatan mu dai Allah ya sa mu je a sa'a Allah ya kaddara mana tafiya da imani ya Allah kakka jarrabe mu da bandarewa bayan imani to manzala ce masa kun fi dunya ka annaka gharibun ka zamanto a duniya kamar kai bako ne aw abirus sabil ko kuma dan hanya ka zo kana cikin bulaguro misalin zaka yi mai daga tawa ka tashi zaka yi mai kaga idan ka zo do kwakwanni zaka yi gaggawa kai abin da kake yi kai ka ci gaba da tafiyar ka idan ka zo duci haka idan ka kara ka tahi doso haka haka zaka je sai ka je kana tafiya ne ko to ka doka cewa a duniyar nan fa daman shekarun ka muhaddadin ne Allah ya kida ya san su ya kida inge su shekara kaza zaka yi a duniya to fa kana yin shekara kana karawa ne kana kara kusantawa da wannan wurin da zaka je mutuka sai an kai inda za a zo shekarun sun kai karshe kuma duniyar ka aure ta ko ta aure ta sai ka rabu da ita aw abirus sabil ko dan hanya kana cikin hanya kai sayayya ka kawo ka huce baka a duniyar nan zaki kuma ka lura da kyawu wannan duniyar ta zaman ta duniya makaranta har yau a duk lokacin da wani ke tafiya lokacin wani ke shigowa wannan duniyar wasu na tafiya wasu na shigowa ne ko kuma yadda idan ka san misali idan kuka shiga bis daga tawa zuwa gemai to in aka je kwado barigishi sai a sauke wasu sai su hawo a kara gaba wasu su hawo su sauka haka ne ko sai an je gaba ne ko sai kowa ya yi sai ya sauka har direban sauka yake yi ko to ya zo karshen har mala'ikun ma barin ta za su yi wallahi ba su wani kida ta to har su gaba daya barin ta za su Allah ya taimake mu da mutuwa da imani wa kana ibn umar ma ne ce ibn umar abdullahi ya kasance dan umar radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda ya kulla ina cewa idza amsayta idan ka maraita ka ga marece lafiya Allah ya ka marece to fala tantaziri sabah kar kai jira sahiya ka ka ruta maka ga cewa sai ka kai sahiya babban magana mu kurugar mu kai na wata wata shekara biyu muke ina so in yi kaza daga nan wannan wata zan yi kaza in da ke da shin yi kaza duka ka mutu Allah ya sa mu wange lafiya kamar ba wanda ke gaba kansa mutuwa kai tsaye zai tafi kuma an bi son ka dinga tunanin mutuwar kusan dalili a duk lokacin da mutun yake kina mutuwa to ya fi ƙara jin tsoron Allah kuma ya fi gane girman Allah subhanahu wataala idan kana kina mutuwa cewa ana iya fa yanzu ka tafi to wani sabon Allah zaka rage sannan kuma zaka ƙara bautawa Allah subhanahu wataala amma idan kana ganin kai sai kai 60 aw 70 ka ga duk matashi iri na ganin shige sai 60 aw 70 shekara 60 ko 70 kuma nan daga ba duk wanda zai shekara 70 duniya ko dan kwaya zai koma nan ba kai he da magani sai yanzu muna kusa wannan duniyar ai a ce mutun ya kai shekara 70 to sai wanda Allah ya sai maka amma dai ɗayan uku ne sai an samu ɗaya daga cikin su ko ya zama to ganin ka ya dauke baka gani ko kuma guwa yuna ciyo ko kuma a samu tension ko diabetes tare da kai ba ga bane kaga dole ka mutu ya koma dan kwaya akwai wanda shi yanzu bai sai da magani kullun in zai kwanta sai ya maka ne allura kuma kai kaga shi karata shi kana gani wani cikin jin dadi yake wallahi akwai ni na san me kudin da duk in zai kwana sai ya maka sa allura amma kai daga ne sai in ka gansa cikin jugege mota ya ta suka ka suwa da sun more da za a dauko ciyan da yake fama da shi kai a dora baka wallahi wuce za kai lahira ko ku bayyana wuce za kai ba kai doka Allah subhanahu wataala ya rufa mana asiri yace idza amsayta idan kamare ta lafiya to fala tantaziri sabah kar ka jira safiya kar ka jira cewa sai ka sahiya amma na kai aiki ka shirya wa tahiyya zuwa lahira i'mal al-amal qabla an tusbih wa la taqul ghadan af'aluhu ko duk wani aiki mai muhimmanci kaka ce a'a bari sai gobe kayi shi a yanzu mu daina jinkirta ayyukan alkhairi kace a'a na yi gobe idan kaga kamareta to yi kokari ka aikata aikin alkhairin nan a wannan lokaci innama an-nasi'u ziyadatun fil kufur akwai abinda babu alkhairi cikin dinkinta su zakai saraka yi kokari kai zakai wa manzon Allah salati yi kokari kai zakai kokarta kai saboda ba tabbata bane kuma ka kai goben ka iya yin wannan abu ko kun fahimta ba tabbas bane abinda ka so yi na alkhairi ka waye gari ka iya yin sa amma daga lokacin da yazo maka zakai to yi ba na tabbike ta wannan hadisi idan kamareta to kaka jira sahiya sannan ko kuma ko kuka ce a'a idan kawai mareta to yi kokari kakka jinkirta yin aikin alkhairi ka ce sai da safi wannan kuskure ne kakka jinkirta aikin yau ka ce gobe za ka yi shi aikin yau a yi shi a yau gobe ba ka da labari ta gaibi ce yau ka san me ke faruwa amma gobe ta Allah ce sai ya ce wa idza asbahta idan kuma ka waye gari fala tantazir almasa kaka jira marici a ta aiki kai aiki kaka ce a'a da dare na yi dan a'a yi kokari kai in ka samu daman nafila yi kaka ce a'a sai kiyamul lili ba tabbas bane ka tashi kun ba tabbas bane ka ga daren to tunda ka ga yanzu kana cikin ta yi kokari kai kasa ƴan uwa ina wa kaina da ku nasiha a duk lokacin da ka samu damar yin alkhairi wallahi kai wa kanka wa wani yi kokari kai duk lokacin da ka samu dama ka ta kai alkhairi to kaka jinkirta wannan aiki sai ce wa khudh min sihhatika limardika karika ka more lafiya ka karki lafiyar ka da Allah ya baka kai amfani da lafiyar da Allah ya baka gabanin rashin lafiyar kai zo maka fara idan kana lafiyayye kana cikin jin dadi kana iya yin aiki zuciyarka lafiya lau to yi kokari kai ka salancewa zaka bar aikin sai kaza a'a yi kokari kai wannan abun dan akwai lokacin da rashin lafiya zai zo maka ba za ka iya ba akwai lokacin musamman matasa wannan karatu namu ne matasa kana damar yin abu to wallahi kai sa ana ta zuwa karatu kai kai wasa da zuwa karatu ko kada dan wallahi akwai radda kana son karatun kana ganin sa yana ganin ka zaka bar sa dan ba ka iya yanzu dan Allah mai shekara 40 ai mai shekara 50 nake so in ce 60 in kace a wannan duniyar da muke rayuwa kace ya kar haddace maka Qur'ani dan Allah zai iya shekara 60 50 in aka samu ya karanta Fatiha da kyau an yi kokari wallahi amma kai kake cikin shekara ka 30 25 da 7 30 da wani abu kana da dama kana da fursa akwai dama gare ka har yanzu sharji bai maka yawa ba dan akwai lokacin da lafiya kai tsalau larurar gare ka sai ta hana ka zuwa makaranta larura ta tara yara da yawa masha Allah ga daru nawa daga ba fa nan daga ba to in ka san baka da kudi tarbiya ma yara ta maka ga lafalkin ka sai ka biya ga wace cikin ka sai ka biya ga ta sai ka biya sai ka abuwa su maka yawa kana fama da shan masara ka ja ta ja kana fama da shinkawa ta ja ka sai Allah wanda yake kawo buhun shinkawa da kartan maka da sakon civil asati ya kare kasan ka tashi makaranta ka dauko ba aiki sai Allah wala jarabi zai karanta ai ko ya karanta ba fa'ida saboda shi zai ba sai sauran kwala ka za sati ya kare daga sati yana karuwa musu kare wasu kuma za a kawo kai kokari ka more tun gabanin wannan larurar ta maka yawa ka samu kai bacci naka ka samu abin da ka samu kun kan bibi tarihin magabatan malamai gaba daya kaje ka bincika tarihi gaba daya duk wani malami da ya shahara a duniya yana karami yake karatu yana karami yake karatu Allah ya dace da mu sai ya ce wa min hayatika limautika sannan kuma kai kokari ka riki ayyukan alkhairi wa rayuwarka gabani moto ka tazo maka domin idan ka mutu komai naka sai ya yanke banda abu guda uku aiki sadaka da kai jariya sadaka jariya kuma san abu guda uku suke akwai gina makaranta akwai gina masallaci akwai shuka itaciya akwai yin rijiya akwai banda duka wannan sadakatul jariya ne kuma ku daga cikin sadakar da ba mu yi mu musamman mare nan ɗantawa bai kai da yin riyoji ba wallahi alazim akwai kauyukan da in zaka shiga in dai har akwai tausayi da imani a zuciyarka sai ka kasa kwana kaga yadda mutane mata suke wahala ƙarhe hudun su bahi suna rijiya wani dauko ruwa ƙarhe hudun su bahi hukuma ita to irin wannan ka je kai musu wannan fonfon rijiya ko ka kai musu forash to Allah dai ya san irin ladan da Allah zai baka wannan ba ma yi shuka itace bal ma yanzu kashewa muke tai shi kuma ita shuka ko idan ka shuka itaciya ko ƙaro yazo ya zauna karkashi da sai rubuta maka lada ƙaro in yazo tsuntsu yazo ya kwanta a kai sai an baka lada tinkiya idan zo ta zauna sai an baka lada kiyashe in ya shigo ya huce zahin da ya dauko a wannan unar da ka shuka sai an baka lada ba ma da kokarin yin wannan abun a musulunci ba ma da da kuma gina makarancin ne gina makarancin ne yau akwai makarancin nan da tabarmin zama wallahi ba su da tabarmin zama abun zama da za su zauna su yi karatu ba su da amma ɗakin matar ka salon sun fi a kilga ba ga wani amma ana karanta qur'ani ma gashi nan hurin sai a hankali uwa uba ka je wasu ƙauyuka ka iske masallacin ne hasbunallahu wa ni'mal wakil za ka ga abun mamaki Allah ya samu wani lafiya. Don haka in ka samu damar yin alkhairi kai sadaka jariya tana bibiyar mutum bayan mutuwarsa tana zuwa wajenka ko kuma karatu da Allah ya baka kai amfani da shi wajen karantar da mutane. Karatu da abun nan karatu da kai ka karantar da mutane kai na daga cikin ilmin yuntafa'u bihi a duniyar da ka dinga bibiyar malamai kana tsinto karatu kana tallatawa shi ma ilmin yuntafa'u bihi ne. Idan misali sai ka dauki misali wata qadiya cikin littafin Nasiruddin Albani sai ka dauko ta sai ka rubuta istaci Allah dai ya san mutun nawa za su kalla su yi amfani da shi zaka samu lada ko ka mutu duk wanda yake amfani zaka samu wannan ladar ko wani malami video ko audio ka tace ke wasu maganganu masu amfani wa al'umma na ilimi ka tallata su a duniya amma shikenan kai kullun istaci kika da flare say love shikenan kai care an wuce wannan yayin kawai kauyanci ne yanzu wannan yayin kawai yanzu ba yayin tallata sunar annabi ake ba kawai ko yayin kowa ya shi samu nashi ake yi kowa ya samu nashi rabo sai kuma abu na ƙarshe an waladun salihu yad'ulahu ko da nagari waladun salihu yad'ulahu da nagartacce da na kirki dan da ka bai wa tarbiyya to kuma yi maka addu'a tana zuwa kaga wannan gabar fa uwaye da yawa su shiga cikin halin haulayi mu yanzu yara sai dai kawai mutaro kun Allah ya shirye mu da su amma akwai kalubale gare mu kware da gaske in kaga ya matasan mu yanzu cikin yara masu tasowa ina maka zancen shekara 17 12 zuwa 17 zuwa 20 to cikin wayannan ajikin a shekarun to in ka doka su san ke su ko san duk ɗan kwaya ne ko kun bayyana wannan kalubale ne kuma kalubale bane cikin kashi 100 na wayannan yaran a wayannan shekarun suna ta'amul da miyagun kwayoyi sai kai suke yaro shekara 10 ya iya zo ka karton karamin a wuni yaro dan shekara 10 wai tana charge wai kai yana hayaki wanda in aka bashi qur'ani aka rike shi wace shekara 2 zai karanta shi daga baqara annas amma kuma an bar shi anan ya shiga daga nan kuma sai ya koma dabanci kafin aljuma fa ya addufi al'umma sai irin wannan yara la marhaban bihim la marhaban bihim kuma annabi ba zai alfahari da su ba wai wasu suna su yi ma hadisin manzon Allah mugowar fahimta da annabi yake cewa in za ku aure mata masu nuna kauna da soyayya gun ku masu yawan haihuwa domin zai yi alfahari da yawan ku a ranar tashin kiyama sai aka ce maka kowanne ne annabi zai alfahari da shi a gobe kiyama sai wani an tasha dan kwaya manzon Allah zai alfahari mi zashi da shi ko kai kana alfahari da shi balle manzon Allah ko kai da uban sa baka alfahari da shi lallana shugaban halitta baka a sanya yara su fahimci islamiyya su fahimci addini a karanta da su aqida islamiyya sahihiya kuma tsakani da Allah in kuna son hakan ta samu to dole sai mun dinga nuna musu Allah subhanahu wa ta'ala mu yanzu abinda muke samu yaran mu a zuciya shine karatun boko yayi karatun addini muhimmanci saboda nan ake zama governor ake zama tuwa preti ake mutun zinia a makaranta ko daga malam in baka hankali wadi ga sawa ba ta gadare ka kaje koya musu shi yasa yaran ka in zai tela kwal ka bashi da wani dari yake ba yaro wani 40 kaza amma in ana islamiyya kudure kira su maka da ance masa 20 ko da 10 je islamiyya yanzu shi har Allah yake jurkin la kwal su zo dalili yana samu diyawa kuma ya ga in zai tela kwal an dinka masa kaza an doka masa abu ne ai masa kaza an kaza an kaza an kaza sai na ga dai ashe nan ne moruwar take saboda shi a spirit kisa ka zai ba su baka bane Allah ya sauke wannan mugun tunani ne in shi ne sai ka tsuwa kana buƙatar taimako sai daga kunya masa Allah ba sai ya kale ka kawai daga shi sai mata ta sai kannan mata ta baka da ta yi daga shi sai mata ta sai kannan mata ta suke shige ayyansu kai kana can ka tso ka zalla rura an tura ka kamar ka kauye in ka zo gidan ma mata za ta kallon ka ta tsuke ka ta ga maka bakakin maganganu Allah ya samu wani lafiya hadisi na gaba ala hadisin abi abdullah muhammad bin amr bin al-as hadisi na 41 hadisin muhammad dan abdullah dan amr dan as Allah ya kara musu yarda kala yake cewa wannan hadisin Albani ya da'afa su da makaranta hadisi ne wanda Albani ce da'ifi ne hadisi ne wanda yake da'ifi a cikin dalil sunna dalil sunna manzo yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi annabi Allah ce dayan ku bai zama to cikakken mai imani ba sai son ransa ya kasance yana biyar abinda nazar shi da shari'a ba za ka zamanto mai imani cikakke ba sai abinda kake so a ranka ya kasance yana dacewa da abin da nazo da shi na shari'a wannan hadisi da'ifi ne inji Nasiruddin Al-Albani alaihi rahmatullahi ta'ala duk malati hadisun hasun hadisi ne ingantacce haka malam ya faɗa yace hadisun hasun kikkiawa ne sahihun rawainahu fi kitabil hujja bi isnadin sahihin sai dai al-imam ibn rajab ai musa ibn rajab ko shi ya ƙara wannan hadisi al-imam ibn rajab shi ya ƙara wannan hadisi yace hadisi ne wanda yake ba da'ifi hadisi ne wanda yana da'ifi Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbake mu duk ma'ana tana da kyau imanin ka ba zai zama to cikakken mai imani ba sai ka kasance abinda kake so ya dace da abinda manzon Allah ya zo da shi kuma kaga son rai wallahi mu goyi son rai a duniya son rai shi ya halakar da mutane da dama yanzu kaga Abu Jahal son rai ne halakar da shi kai ba dan bai san abinda annabi zai shi gaskiya bane ya sani amma yana gudun son ransa ne yabi kisa Allah ya ce amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa idan mutun ya hana son ransa ya hana zuciyarsa bin son ransa to aljanna ce a ƙarshe makomarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu sai hadisi na ƙarshe hadisi na 42 hadisin Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yarda malaci an Anas ibn Malik radiyallahu an an samu daga Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yarda qala yace سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول yace naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa yana cewa qala Allah ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa wannan hadisin qudsi ne kenan ko ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa haka mun karanto hadisin qudsi ba za mu ƙara arrafa ba yace ya ibn adam ya kai dan annabi adam kaga Allah yake kiran mutum wannan sharafun ne lil insani daukaka ce ga mutum har Allah ya kira ka to Allah subhanahu wa ta'ala ya karrama ka da yake magana da mutum wannan kuwa karamar karramawa bace kuma Allah ya fara cewa laqad karramna bani adam Allah ce hakika mun darajanta mun girmama dan annabi adam Allah ya ce innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka Allah ya ce innaka ma da'awtani wannan ma yake shartiya ce wannan ma sharti ma'anar ta ayi mahama a duk a kowane yaushe ko ta yaya ka roke ni gafara ai ka roke da autani ka roke ni warajautani sannan kuma ka nemi abin da ke waje na na rahama shine ar-raja neman alkhairi daga wajen Allah subhanahu wataala ka roki Allah ya gafarta maka Allah ce ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali ni Allah na gafarta maka abinda ke kanka na zinube ba zan dabu ba a kowane yaushe ka roki Allah subhanahu wataala ubangiji subhanahu wataala yana shirye da ya gafarta maka buƙatar dai kai ka roki Allah subhanahu wataala gafara mu duk lokacin da ka nemi alkharran da ke wajen Allah to Allah yana saraka na saraka da su kalmar ma da'awtani mal suka ce ita addu'a kashi duci akwai du'aul ibada kuma akwai du'a wa mas'ala addu'a ta kashi kashi biyu mun ga ce du'a wa mas'ala shine ka tabbata misalin ka roki Allah subhanahu wa ta'ala irin Allah ya gafarta kaga addu'a ce kuma akwai du'a wa ibada irin sallah addu'a ce ibada ce kuma addu'a ce wanda zahirin alqur'ani ya tabbatar da wannan in ka roki Allah subhanahu wa ta'ala a kowane yanayi ka roki Allah a kowane yaushe kuma in kar sharadin in dai zaka roka shartiya ce ma ai tufidu shart sannan kuma anaha badalkinta ai mahama ina ba dalmun fahimta sai ce ghafartu laka na gafarta maka me gafarar Allah shine Allah ya rihe maka ya suturta maka zunubinka ya boye wannan laifin sannan kuma ya karkare maka shi Allah yace zai ruhe maka asirin ya rihe ka ba kowa su ya sani sannan kuma Allah ya yahe maka a wata rana annabi Musa alaihi salatu wassalam ya fito yana roƙon Allah subhanahu wataala ya yi musu ruwan sama ya fito salatul istisqa shine tawaga an yi tsawon lokaci ana fama da fari sai suka bi ta sallar ruwa sun je annabi Musa ya ta addu'a Allah bai ruwa ba sai annabi Musa ya yi munajati da Allah ya Allah na roƙe ka mun yi addu'a Allah ka karba wannan me ka ki karba wannan me dalili sai Allah ya ce masa abin da yasa nake karba shine cikin ku akwai wanda kusan shekara 40 zinubi yake yi kuma kun fito da shi ina sabo kuma bai tuba bai yi sake fari daga dalilin na sa na hana ruwan kenan in kuna son ayi ruwa to ka gaya musu cewa wannan da yasan yayi laifin ya bar cikin wannan jama'ar ya fita daga cikin mutane sai annabi Musa ya jiyo ya kalli jama'a ya ce ya ku jama'a ku ji tsoron Allah Allah ya ce fa cikin ku akwai wanda tsawon shekara 40 sako yake yana ta zubi kuma ya san kansa dan haka in muna son ruwa Allah ya ce mu gaya muku cewa ya fita daga cikin al'umma annabi Musa ya faɗi wannan shi wanda yayi maganar ya san kansa wanda yake zubi ya san kansa ya ce yanzu fa inna fito fili to kowa zai gani kuma kowa za a siye sai da ni a kaina za a ta maganganu a kaina sai ce Allah kai yake suturtawa Allah ka suturta ni abin da nake kuma Allah na tuba ka yahe ni har anan kawai sai Allah ya saka da ruwa sai da Musa ya koma ya ce ma Allah ya Allah ban ba wanda ya tashi kuma kai ruwa sai ce wannan da yayi laihin nan ai ya roke da gafara kuma dai na gafarta masa shine dalilin sa hana ruwan kuma ya roki gafarar Allah Allah yace an gafarta masa sai Adam sai ce mu Allah ina so in gansa sai ce haba annabi Musa da ina so a gansa shekara 40 mana shekara 40 yana yi na ruha masa asiri ba wanda ya san sa yana yin baba na ruha masa asiri ba wanda ya gani to balanta na yanzu da yaro ya da gafara kuma ya tura masa asiri ai musu Allah ba ma yin wannan da ba gobe fahimta saka duk abin da zaka yi Allah yana shirye da ya gafarta maka duk hatta shirka ai mutun ya in ya kawo Allah gafara wallahi Allah yana gafarta duk abin da zaka yi ubangi subhanahu wataala yana gafarta maka Allah subhanahu wataala ya gafarta muna sai yake cewa yabna adam ya kai dan annabi adam law balagat dhunubuka anana as-sama'i da za a ce zunubanka za su kai sansarin sama su dinga tabo sansarin sama su dinga tabo giragije inda zuma malamai sannan kuma sun mastaghfartani sai ka roke ni gafara kaga wannan yana cewa ashe yawan zunuban ko da za a ce zunubin ka zai taka ya taka a haura shi ana haurawa har ya dinga tabo a watan giragije ko ya dinga tabo sansarin samaniya sun mastaghfar da ni kuma sai ka roke ni gafara ka roki Allah gafara sai Allah yake cewa ai mana ka roƙon Allah gafara shine hanyar da wasu mutane basu iya ba ya ake roƙon Allah gafara hanyar da wasu basu iya ba sai ka ji mutane cewa astaghfirullah eh astaghfir wa is da ibadi yake wa wa astaghfirullah Allah ko su fir'auna su yi astaghfirullah wa tubu ne astaghfirullah astaghfirullah fi'li ne sulasi mazid bi thalathati ahruf daga fi'li ghafara yaghfiru sai kuma an ƙara masa alif was sin wat ta sai zaman to istaghfara kuma da yake ta akai tasrifi sa mudari sai zaman to astaghfiru ina fata muta mun fahimta kaga astaghfirullah ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan bawa yayi zinubi idan bawan Allah ya zinubi yace Allahumma inni a'amiltu dhanban faghfir li to Allah zai ce wa mala'iku alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhunub faqad ghafartu li abdi Allah zai ce wa mala'iku bawa na ya sanya da ubangiji da in yayi laifi na yafi masa kuma ya roke ni gafarar Allah ce na yafi masa a duk lokacin da kai laifi kace ya Allah ni na yi laifi Allah ka yafe min sai Allah ya kira mala'iku ya ce ka bawa na ya san yana da ubangijin da in yayi laifi na yafe masa sai Allah ya ce ku shela na yafe masa baka shi istighfari kace astaghfirullah kuma astaghfirullah wa atubu ilayhi kuma allahumma inni a'amiltu dhanban faghfir li ina fatar mu fahimta wannan ga cikin istighfarin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yake karantar da ayyukan da sahabban sa to Allah yace ghafar thumma astaghfarani sannan yana mini gafara sannan kuma ka gane mi Allah gafara zuciyarka tana tsane da abin da kake aikatawa kaga istighfari kuma kana jin dalilin abin da kake na sabo wannan ba istighfari bane kamar kana wa Allah rishin kunya ne eh in zaka istighfari ka ji a zuciyarka ka karaya cewa abin da kake laifi ne kuma kana kyamar laifin kuma baka fatar kuma wa cikin sa amma kana fatar kana laifi kuma ka abin nan wannan kuskure ne yasa Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuhan asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'ah nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir in zaka tuba tuba mai kyau tuba mai kyau shine ka tuba baka tunanin cewa ba zaka sake wannan laifi kuma zuciyarka ta tsani wannan abun amma kana alaihi kuma kana yana birge ka kaga yanzu kenan sai a koma gidan jiya Allah ya sauke yace ya ibnu adam ya kai dan annabi adam innaka law ataitani biqirabil ardi khataya thumma laqitani la tushrik bi shay'an la ataituka biqirabiha maghfiratan Allah yace ya ibnu adam ya kai dan annabi adam law ataitani da zaka zo min bayar mutuwarka biqirabil ardi da abunda zai kai kasa shine qirab da abunda zai kai kasa ko ta hanyar abinan almal yawa ko kuma ta hanyar yauni ko kuma abinan girma khataya na kuskure na zunubai jamu khati'a ma'anar shi zunubai da ga yanci al khati'a bi ma'ana az-zunub to Allah yace da zaka zo min bayan ka mutu ni Allahn ka hadu da ni kana doke da laifin da ya kai ƙasa yawa ko ya kai ƙasa yauni ko ya kai ƙasa girma thumma laqitani sannan kuma ka hadu da ni Allahn bayan mutu la tushrik bi shay'a baka hada ni da kowa a wajen bauta kaga nan shay'an nakira Allah ga ko wala suka ce kuma annakiratu fi siyaqin nafi tufidul umum annakiratu fi siyaqin nafi tufidul umum wannan malamin usul su san abin da ake fada laifin karami shirka karama ko babba duka ka zo ga Allah baka shirka karama babu babba ina fatar mun fahimta sai Allah yake cewa la atituka bi qirabiha maghfiratan ni kuma wallahi da zan hadu da kai ina me kwatankwacin ƙasa da gafara ma'ana na gafarta maka baki daya duk abin da zaka zo da shi in dai baka wa Allah subhanahu wata'ala shirka to bai subhanahu wata'ala yana shirye da ya gafarta maka jama'a mun fahimta wannan yana karantar da mu cewa ashe shirka abu ce wanda take da girman gaske zinubi ne mai yauni sannan kuma in mutun ya kuskure ya mutu ya je gaban Allah yana shirka to sai abinda Allah subhanahu wata'ala yi sai abinda Allah subhanahu wata'ala yi salati fa man kana yarju liqa'a rabbihi falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada in har kana son haduwa da Allah subhanahu wata'ala lafiya Allah yace kada kuskura kada kuskura watan kana shi da wani kakai wa Allah kishi duk abinda zaka wa Allah subhanahu wata'ala nalehi Allah yana iyahi maka amma matsalar inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafata duk abinda bai kai shirka ba amma shirkan kan to in mutun ya mutuna shirka sai abinda Allah subhanahu wataala ya ga dama kuma kaga wannan shirka yanzu sai da mu roƙi Allah ya kare mu da ita sai manzo Allah ya roƙi Allah ya cewa Allahumma inni a'udhuka min Allahumma inni a'udhuka min an ushrika bika ya Allah ina neman tsare ka kare ni kada in hada ka da wani to shirka fa kala kala ce akwai shirkul akbar akwai ashirkul asghar shi zaka kake ganin a da'awar ahlus sunna wal jamaa babban abin da suke mai da mu hankali wajen karatu shine tauhidi aqida daga lokacin da mutum ya rasa aqida duk karatun da kai duniya aikin banza ne baka gano Allah ba to shine ilimin da ake sanin Allah subhanahu wataala da shi in ka rasa aqida to ka rasa foundation ta addini baki daya aqidan nan fa saboda muhimmancin ta Allah ya jinkirta sallah yayi da azumi da zakka da hajji sai da kai shekara 10 ana karantar da mutane aqida su san waye Allah to kuma Allah gane yanzu mutane kuma sun san Allah ko wallahi da saura har yanzu akwai saura daga su malam Yakubu in kuna kama jiki ko kama jiki har yanzu shirkan nan fa ba a barta ba baka gane cewa shirka ba a barta ba sai in kana kusa da gidan wani boka ko malamin cibi kaga yadda ake dinjiro to a gidan sa idan al'umma take kwarara wallahi lazim daga maza da mata har ƴan mata yanzu wajen boka suke zama Allah har ƴan mata da za ka in baka addu'a wai wata take tahiya da kai kawai ta mira ka dan iska wallahi dole ka dai tsaye saboda mutanen ba za su yi yawa kana ganin mutu kaga kana ganin shi kana ni dimi mutanen kirki salihi ashe mushriki ne gaba da al'amuransa ya tankwara su cewa akwai wanda ke yi bayan Allah daga lokacin da mutun ya sa cewa a zuciyarsa akwai wanda ya isa masa wani abu bayan Allah to malam ya rabu da tauhidi kenan mushriki Allah ya kare mu to kuma ba a gane mai imani ba a gane mai imani na hakika to sai Allah ya jarrabe ka wani Allah zai bashi dukiya duniya ne shin fida masa idan Allah yana son ya gwada mutane cewa wai mai abin nan muwahhid ne mai kada ta Allah ne ko mushrik to sai Allah ya janye dukiyar sai Allah ya bar ya sai ya nuna mu duniya da shi wani ba bai iya hakura akwai wanda shi kawai bai iya hakura dole yanzu duk yadda za ka yi su ta dawo ka ganshi can wajen wancan malamin can wata ayo masa rubutu nan a kaza can an ce an baka shi laya an ce dinga ziyarar makabarta shi abin dare wallahi ladin ai awa bai da dama wani abu aka ga maka shi hankali bai doka wani abun in aka ga maka shi kai malamin mutsabin iska ne wallahi kai Allah ya tsare mu da sharrin su to shirkan nan kuma akwai ta magana akwai da magana ce ake yi wanda in kana son ka mori karatu to ka je ka da sulitahin al-fawzan da su Muhammad bin Abdul Wahhab mun da ko foundation cewa tsarin zamu din karatu aqida mun karanta suna da dama to mutun ya tabbinci aqidan nan kake wasa da ita aqidan nan kake dan ne aka bambanta dan duma da kubewa sannan kuma su masu aqidan su ne za su fitowa morewa gaban Allah subhanahu wataala sannan kuma game da tuba neman Allah gafara kake wasa dan shugaban halitta ma da kansa yana roƙon Allah gafara manzo Allah da kansa yana roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta masa huri guda biyu kare Allah biyo amsa gafara duk wanda ya neme sa gafara shine mutun yayi sakaci mutuwa ta zo masa in mutun yayi wasa ranar mutuwa sai ce ya tuba ko ya tuba Allah bai karba kana ganin mutuwa za ta nan zaka tahi kace Allah yanzu mun tuba Allah bai karba duk abinda zaka in dai ran mutuwa kana ganin mutuwa ga ta kirda musu haka manzon Allah yake cewa Allah baya kace watan ba kace ba Allah bai yanke tuba sai in rana ta fito daga yamma nabi kenan ranar mutuwarka da kuma ranar da rana ta fito daga yamma idan mutun ya ga rana ta fito to Allah yanzu mun musulun tare da musuluncin bai da amfani dan idan yana da amfani to da yawo fir'auna amfani ko ai fir'auna lokacin da ya ga mutuwa sai da yamma musulunta sai da musuluncin bai da amfani ko a musuluncin ya tuba lokacin da tuba bai da tuban bai da amfani ina ba da kun bayyanta Allah ya ce cewa amantu ay falamma adrakahu al-gharq ala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin sai Allah ya ce al-ana wa qad asaita qawla wa kunta min al-mufsidi fir'auna ko duk iskancin ka baka kai fir'auna ba fa duk iskancin mutum ba zai yi ba da ya ga mutuwa cewa yayi amantu fi'ilin ma da ya kawo madi kuma fi'ili madi kuma malumin balaga yafi taukid a cikin zance amantu tunini nayi imani nayi kaga fi'ili madi yayi ko jike verb au temps passé kuma ina wai ba yanzu ba present bane fa ya amantu nayi imani aba yayi imani annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isni fa nayi da abinda banu suka imani da shi sai ta kuma wa ana kaga damirul munfasil kenan ko wa ana sai ce minal muslimina kuma sai ka alif wal lam minal muslimina tsunkur ila cikin musulmi sai Allah ya ce da shi al ana haba yanzu ai daga komi ya kare maka wa qad asaita qablu tun baya kai abin da kake yi kai sabu ka dan taimaka wa azhaqiti wa kunta minal muslimina kada mun cikin mabunta dan haka mazamin to masu yoye ta gafara mu roki Allah subhanahu wataala kuma ya gafarta muna wannan shine karshen wannan littafi na al-Imam an-Nawawi alayhi rahmatullahi ta'ala Yahya bin Sharaf an-Nawawi wanda mun karanta tarihi sa ko Abu Zakariya cikin ikon Allah subhanahu wataala Allah ya wuni aran kwanaki mun yi darasi guda 30 tik a cikin wannan littafin to Allah ya sanya wa karatun albarka da na so a yi da karatun a darasi 15 amma su malan jami suka ce a suka ce a ja karatun dan al'umma ta amfana to Allah subhanahu wataala ya sa mun yi dan shi kullu ina faɗa muku cewa wallahi alazim ba amfanin yin aikin alkhairi ba dan Allah ba in za ka yi kai dan Allah kuma ka roƙa Allah ya kare maka imanin ka daga yi daga wasu su ya baka to Allah dan ka muke yi kuma ka sani Allah ka taimake mu a rayuwa ka gafarta mana kurakuran mu abinda muka ta tun daga farkon littafin na har zuwa ƙarshe Allah ka sanya shi watan ya zama tusadiyya tsira mu a gobe alkiyama kuskure kuma Allah subhanahu wataala ka gafarta muna ba za mu ƙasa a guya ba wajen yin addu'a da ƴan uwa suke tsaye wajen asasa wannan karatu tun daga farko har zuwa yanzu da ake ta karatun da ƴan uwa masu ba da haɗin kai wajen abu ne shafi S-media masu yaɗa karatun wanda ana karatun a live suke tallata karatun kuma a ida su tura ta a group kin ne su yi kaza to Allah ya saka musu da alkhairi da rana dai ba su taba latti ba da rana dai a ce gashi na an zo karatu babu su ko an zo karatu saboda babu su za a fasa karatu inda ba ta darura ba take tsari'a kuma wannan dawon dan adam ma'azur ne to Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah subhanahu wataala ya biya su ya sanya a cikin kyakkyawan mizanin ayyukan su ya so tallata sunnar manzon Allah to Allah ya hada mu da su gaba dai tare da manzon Allah a aljanna da ma masu ba da hadin kai wajen su zo su saurari karatu a wannan makarantar mai tarin albarka a wannan masallaci na annu duka ne wa Allah subhanahu wataala ya saka mana da kikkiawan sakamako kuma ya gafarta mana ya sanya wannan shine silar tafiyar mu shiga aljanna karshen karatun hadisi kenan nan zamu tsaya a karatun hadisi sai kuma in Allah ya kaddara muna raye bayan watan ramadana sai mu shiga sabon karatu cikin umdatul ahkam insha Allah arbuna kan mun wange da shi in Allah ya yarda sai kuma umda in Allah ya kaddara muna a haka in Allah da sai mun dangane da littafin al-Imam al-Bukhari insha Allah in Allah ya yarda Allah subhanahu wataala ya muna jagoranci ya sanya mu wange lafiya wanda gina wannan masallacin Allah subhanahu wataala ya saka mu salatu khairi sanya a cikin mizanin sa Allah ya taimake mu da taimakon sa ya iya mu da iyawarsa muna tawassuli da karatun da muke tun daga farko har karshe duk bukatun mu na alkhairi Allah ya biya muna duk abin da muke jima tsoro Allah ya kare mu Allah wannan kasar ka kare mu da ita ka kare mu mutuncin mu ka kare zuriyar mu ka kare iyalin mu Allah ka sanya albarka a rayuwar mu Allah ka sanya albarka a iyalin mu Allah ka sanya albarka a zuriyar mu Allah ka sanya albarka a karatun mu Allah ka sanya albarka a ilimin mu Allah ka sanya albarka a iyalin mu Allah ka sanya albarka a dukiyar mu ka sanya albarka a rayuwar mu baki daya fa khairul kalam ma qalla wa dalla rana ta yi in Allah ya kaddara da ka za mu yi karatun fikir da muke na ishmawi saboda mu samu mu yi da karatun kafin watan ramadana in Allah ya kaddara insha Allah Allah subhanahu wataala ya taimaka subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa baraka ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh